C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Dün gece neredeydin? Sorsam söyler miydin? Kim bilir kim neydin? Soralım o zaman. Bekle Allah bekle, bir sürü laf dinle. Gülesim geldi yine, gülelim o zaman. Kalbimde dövmeler, gözümde gölgeler, defolu ilişkiler. Görmezsen gelmeler, sine çekmeler, dilimde sövmeler. Of, nereye kadar? Hem zaten hafiften bozuluyordum zaten. Baştan karaya vurmuştum zaten. Kaptırmış gidiyordum zaten. Kalk bak, kalk tam şuradan. Hadi yaylan buradan. Git bak, gördün geri dön. Seni bal mı seni? Seni bal mı seni? Her şey bittenim, ben de bittenim. Seni bir gün derim, denerim o zaman. Kalbimde dövmeler, gözümde gölgeler, defolu ilişkiler. Görmezsen gelmeler, sine çekmeler, dilimde sövmeler. Of, nereye? Efendim bugün Arefe bayram öncesi ve sizler çalışıyorsunuz en az bizim işe geldiğimiz gibi diye düşünmekteyim. Günaydın Radyo Havan'dan ve C vitamininden. Biliyorsunuz hükümetin açıklamaları oldu ve Arefe günü de eczacılar açık olacak, eczaneleri açık olacak dedi. Dolayısıyla sizler iş başında çalışırken bari Arefe gününü keyifle geçirin diye C vitaminine özel, daha doğrusu bayrama özel bir program hazırlayayım istedim. Listemi biraz böyle neşeli şarkılardan seçtim. Hani dünkü yağmurlu listeye inat oldukça keyifli ve neşeli şarkılar ve türkülerden oluşan bir liste var elimde. Ve günaydınımızı da verdikten sonra ne yapıyorduk? Her zaman olduğu gibi meteorolojiden haberler veriyorduk ama hava durumunu dün sizlere aktardım. Biliyorsunuz hava yağışlı olacak bugün ama yarın güneş açıyor Marmara'da, böyle en azından. Sonrasında da güneşli bir bayram tatili sizleri bekliyor. Bu arada unutmayın, 28 Ekim'de saatler geri alınacak sevgili dinleyenler. Yaz saati uygulaması bu hafta sonu sona eriyor. 28 Ekim pazar günü saat 04'te saatler 1 saat geri alınacak. Yaz saati uygulamasına 25 Mart'ta başlanmıştı, anımsayacaksınız. Gün ışığından daha fazla yararlanmayı amaçlayan bir uygulama. Çalışma saatlerinin güneşin yine güneşli bölümüne denk gelmesini sağladığı için böyle bir uygulama uzundur gerçekleşiyor Türkiye'de. Ayrıca aydınlatmada elektrik enerjisi daha az kullanıldığından tasarrufa da neden oluyor. Lakin yaz uygulaması 28 Ekim'de işte bir saat geri alınarak son buluyor. 04'te haberiniz ola. Camlar kar çiseliyor, gece karanlık, sokaklar ıslak, kararmış camlar kar çiseliyor. Bir sokak kedisi üşüyor belli, yolun kenarına sinmiş ağlıyor. Bir sokak kedisi üşüyor belli, yolun kenarına sinmiş ağlıyor. Geceler soğuk, ıssız ve amansız. Geceler duygusuz ve yalansız. Ağlar söyler derdini geceye, bir dam bir yuvası yok. Sahipsiz kalmış bir seveni yok. Sığınacak bir dam bir yuvası yok. Karanlık geceler ona yurt olmuş, yolun kenarına sinmiş ağlıyor. Karanlık geceler ona yurt olmuş, yolun kenarına sinmiş ağlıyor. Tango altyapısıyla Sokak Kedisi'ni dinledik sevgili dinleyenler, Coşkun Demir'den hep beraber. Bayram öncesi bayram muhabbeti yapacağız demiştim. Arefe günü şöyle bir kulak dolgunluğunuz olsun. Uzmanlardan kurban eti uyarıları var. Bunun dışında yine ete dair birkaç sözüm olacak sizlere bugün. Ama önce kurban eti uyarısına eti saklamak için neler yapmalı notlarını sizlerle paylaşayım. Kurban etinin sağlıklı bir şekilde saklanması için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor. Etler küçük parçalarda ev halkının kişi sayısı düşünülerek tek pişirimlik porsiyonlar halinde dondurulmalıdır. Etleri dondurmada yağlı kağıt veya buzdolabı poşetleri kullanılabilir. Buzdolabında et -2 derecede en fazla bir hafta beklerken derin dondurucuda -18 derecede 4-6 ay muhafaza edilebiliyormuş. Ve etleri kıyma haline getirmek yerine parça halinde saklanırsa vitamin kayıpları da daha az oluyormuş. Efendime söyleyeyim, etler bir gün öncesinden veya akşam kullanılacaksa sabahtan buzdolabında bekletilerek çözdürülmeli. Acele pişecekse çözdürme programı olan mikrodalgada da kullanılabilir. Sarımsak, soğan, limon, salça, süt, yoğurt gibi besinler marinasyon için tat verir, etin yumuşak pişmesini sağlar. Et ızgarada pişirilecekse çok yüksek ateş olmalı. Yüksek ısı etin dış yüzeyini pişirebilir fakat iç yüzey pişmez. Yüksek ısıda hızlı pişen etin dış kısmı çabuk sertleşecektir deniliyor. Tabii aman Deniz, şimdi bayram geliyor diye bu uyarıları yapmana gerek yok. Biz zaten et sürekli yiyen birileriyiz. Dolayısıyla da saklama olayını zaten çözmüşüz hayatımızda diyebilirsiniz. Ama olsun, yine de benden uyarması diyorum ben. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle. Sal pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Sal pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Onun burnu kaftığında, söz söylenmez yanında. Kendini beğenmişim. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Onun burnu kaftığında, söz söylenmez yanında. Kendini beğenmişim. Yapmasın hiç bana öyle, bana öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle. Evet, son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle dedi. Nilüfer'den dinledik. Bugün böyle Sezen Aksu, Coşkun Demir, Nilüfer'le başladık listemize. Dediğim gibi güzel bir liste hazırladım. En azından ben güzel olduğunu düşünüyorum. Devam ediyoruz programımıza. Sizler Radyo Havan ve C vitaminindesiniz. Efendim, şimdi az önce sizlere eti nasıl korumanız gerektiğini söylemiştim. Bu defa da aşırı et tüketiminin olumsuz etkilerini baharatla azaltabilirsiniz diye bir uyarı var. Bunu da yine sizlere Kurban Bayramı arifesinde aktarayım istiyorum. Baharatlar yemeklerimizde sadece bir lezzet öğesi olarak değil, sindirimi kolaylaştırıcı ve metabolizmayı da düzenleyici özellikleriyle de önemli yer tutuyor. Bu besinler mide asidini artırıyor, safra üretimini sağlıyor. Vücutta yağ ve şeker metabolizmasını düzenleyerek insan sağlığı açısından önemli rol üstleniyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdem Yeşil'a da Kurban Bayramı öncesinde aşırı et ve şeker tüketiminin etkilerini azaltmak ve sindirimi kolaylaştırmak için öneriler sunmuş sevgili dinleyenler. Peki nelermiş bunlar? Şöyle bir bakalım. Mesela metabolizmayı biberiye ile hızlandırın diyor. İlginç bir öneri. Yani sadece bayram önerisi de değil, üstelik hayatımızın herhangi bir döneminde de kullanabileceğimiz bilgiler bunlar. Zahter keki mide asidini artırıyor, yağ metabolizmasını hızlandırıyor ve kolesterolü kontrol ediyor. Biberiye metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunuyor. Bu bitki aynı zamanda safrayı artırarak yağların sindirimini de hızlandırma özelliği taşıyor. Karabibere gelince mide asidini artırarak sindirimi kolaylaştırıyor. Zencefil ise safra artırıyormuş sevgili dinleyenler. Öte yandan kimyona gelince gaz giderici özelliği bulunuyormuş, haberiniz ola. Ve uyarılar devam ediyor. Mesela gastrit ve ülser hastaları siyah ve yeşil çay içmesin denilmiş. Yeşil ve siyah çay bitkisinin içinde bulunan kafein mide asidini artırıcı özelliği nedeniyle sindirimi kolaylaştırıyor. Buna karşın aynı özellik gastrit ve ülser hastalarına rahatsızlık veriyor. Yemekten sonra içilen çay sindirimin kolaylaşmasını sağlasa da içerisinde bulunan polifenolik bileşikler besinlerdeki proteinler ve kompleks oluşturarak bazen sindirimi zorlaştırıcı özellik de gösterebiliyormuş. Ve yemekten sonra eşit miktarda papatya, rezene, biberiye karışımıyla demlenerek hazırlanan çayın sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olduğuna dikkat çekiliyor. Yemekten önce ise nane yaprağı ve zencefil köküyle demlenerek hazırlayacağınız çaydan içmeniz öneriliyor. Bu baharatların oranlarının kişisel kendi tercihlerine göre ayarlanabileceği belirtiliyor. Tıbbi nane yaprağı mesela 2 gram tıbbi nane yaprağı, işte 2 gram papatya çiçeği, 1 gram rezene tohumu, 1 gram zencefil, 3 gram zahter kekiği çayı ve 1 gram zencefil, ayrıca içine bir parça limon dilimi de konulabilir. Erdem Yeşil adı tıbbi nane çayı dendiğinde evde yemeklerimize koyduğumuz nanenin anlaşılmaması gerektiği konusunda uyarmış ve tıbbi nanenin mentol kokulu olduğunu, ev nanesinin ise mentol taşımadığını söylemiş. Evet, kan şekerinde ani yükselmeleri önlemek içinse tarçın kabuğu, dut yaprağı ve zeytin yaprağı yiyebilirsiniz. Rafine şekerle hazırlanan besinler doğrudan kana karışarak kan şekerini yükseltiyor ve insülin salımına yol açıyor. Bu nedenle rafine şeker içeren besinlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor. Yemeklerden 20-30 dakika önce tarçın kabuğu, dut yaprağı ve zeytin yaprağıyla hazırlanan çayın tüketimi kan şekerinde ani yükselmelerin önlenmesi bakımından yararlı görülüyor. Bu çayın bileşiminde bulunan enzimin etkisiyle de çoklu şekerlerin, yani polisakaritlerin parçalanarak hızla kana karışması ve kan şekerindeki ani yükselişleri de engelliyor deniliyor. Bunlar baharatların kullanımı konusunda Profesör Doktor Erdem Yeşilada'nın önerileri. Baharatı et piştikten sonra katın diye de bir uyarı var. Eti pişirirken zahter kekiği, karabiber, biberiye, kimyon gibi baharatların kişilerin tercihleri doğrultusunda kullanılması yararlı bulunuyor. Ancak bu baharatlardaki bileşenler çoğunlukla uçucu olduğu için etin pişmesi sırasında ısı kaybını önlemek amacıyla baharatların etin pişmesi tamamlandıktan sonra ilave edilmesi gerekiyor. yemeklerden sonra ağza atılan kakulenin etin sindirimini kolaylaştırıcı etkisi bulunuyor. Kakule en iyi sonucu et pişirilirken ilave edildiğinde veriyor. Bu yapıldığında ete sadece güzel bir aroma katılmış olmuyor. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştırıcı etkisinden de yararlanılıyor. Yemek sonrası ağza atılan karanfil ise hem koku ve ferahlık hissine neden oluyor hem de ağız dezenfeksiyonu sağlıyormuş. Haberiniz ola. Evet, bugün bayram günüdür diyecek. Kardeş türkülerden dinleyelim mi? Bayramlar biraz da türküdür, bilirsiniz. Eskişehir ya da diğer bir ismiyle bugün bayram günüdür diyor. Kardeş türkülerden dinliyoruz bu Ermenice türküyü. Bugün bayram günüdür dedi. Kardeş türkülerden dinledik sevgili dinleyenler. Bu 6 günlük tatili tabii yola çıkacak olanlar var. Başka bir kentte, başka bir memlekette sevdikleriyle geçirecek olanlar var. Dolayısıyla yola çıkacak olan dinleyicilerimize armağanımız olsun. Zülfü Livaneli'nin konser kaydı "Gün olur alır başımı giderim" diyor. Thank you. gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim. Evet, gün olur alır başımı giderim dedi Zülfü Livaneli'den dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada tabii hani bayram sadece gitmenin yer aldığı bir olay değil. Belki bugün çalışıyorsunuz, iş yerindesiniz ama şöyle bir kafa tatili yapacağım 6 gün diyenleriniz de olabilir. Hatta edebiyata biraz vakit ayırıp bayram bayram bahane şöyle okumak istediğim kitaplar vardı, onları da aradan çıkartırım diyenleriniz olabilir. Dolayısıyla bu önerileri sizlerle paylaşayım istiyorum. Bunlar ne önerileri diyeceksiniz. Hemen söyleyeyim, usta yazarlardan bayram kitapları önerileri var. Kurban ve Cumhuriyet Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirmeniz için usta yazar, sanatçı ve eleştirmenlerin sizler için belirlediği kitapları sıraladık diyor gazete. Dolayısıyla ben sizlere hemen içlerinden seçtiklerimi paylaşayım. Elif Şafak, Semih Gümüş'ün Yazar Olabilir Miyim? Yaratıcı Yazarlık Dersleri kitabı önemli bir inceleme kitabı ve tabii ki Yaşar Kemal Çıplak Deniz Çıplak Adayla Zizek'ten Yamuk Bakmayı tavsiye ederim diyor. Selçuk Demirel, İhsan Oktay Anar'ın 7. gününü önermiş. Anar, eşi benzeri olmayan birisi, bir diğer kitapsa Hasan Cemal'in 1915 Ermeni Soykırımı isimli kitabı. Ümit Ünal, Gabriel Garcia Marquez'in Anlatmak İçin Yaşamak, çok güzel bir kitap tavsiye ederim diyor. Filiz Ali, Hülya Uçansu'nun Bir Uzun Mesafe Festivalcisinin Anılarını tavsiye ediyor. Hülya Uçansu biliyorsunuz İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın başındaki isimdi. Yıllarca film festivali, müzik festivali, tiyatro festivalinin koordinatörlüğünü yürütmüştü. Sonra da anılarını yazdı. Bu kitabı ortaya çıkmıştı. Bunu önermiş Filiz Ali. Öte yandan Yekta Kopan, yeni bir edebiyatçı ve yeni bir kalemle tanışmak isteyenler için Pelin Buzluğ'un Deli Bal ve Kanatları Ölü Açıklığında isimli kitaplarını önermiş. Ahmet Ümit ise Tanpınar'ın Huzurunun Bizim Kültürümüzü Anlattığı için öneriyorum diyor. Evet, Huzur isimli kitabı da bayram bayram okuyabilirsiniz. yapmışsınız Ahmet Ümit'in deyimiyle bizim kültürümüzü yansıttığı için. Sumru Yavrucuk, Hilary Jordan'ın Uyandığında adlı kitabı ve İhsan Oktay Anar'ın 7. gününü öneriyor. Taha Akyol, Balkan Savaşı'nın 100. yılındayız. Bu sebeple Richard Toll'un Balkan Savaşları kitabını tavsiye ederim diyor. Ve hazır Zülfü Livaneli dinlemişken, Zülfü Livaneli'nin önerisi ise Yaşar Kemal'in Çıplak Deniz Çıplak Ada romanı, büyük romancımızın elinden çıkan gerçek bir başyapıt diyor. Nazlı Eray, Stefan Zweig'ın kendi hayatının şiirini yazanlar kitabı bence bayramda okunacak kitaplardan diyor. Evet, önümüzde hem Kurban Bayramı hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var. Dolayısıyla uzun da bir tatil söz konusu. Tatil ve bayram hazırlıklarının sonuna yaklaşılan bu günlerde alışverişin bir parçası da kitaplar. Tatile çıkan kitap kurtlarının valizinin, tatilini evinde geçirecek olanların başucunun olmazsa olmazlarından biri. Öneriler bu minvalde. Akışına bıraktım gidiyorum, sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Akışına bıraktım gidiyorum, sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Hem eriyorum günden geçe. Radyo Hava. Söyle, senin gücün var mı hala? Kaç ilgi var? Söyle, ömür de Allah aşkına. Ben yoruldum. Söyle, senin gücün var mı hala? Yoruldum dedi. Sıla'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada Model ve Feridun Düzaç Jolly Joker İstanbul sahnesinde olacak. 26 Ekim Cuma günü Model'i dinlemeye gidebilirsiniz eğer İstanbul'da olursanız. Son dönemin yıldızı parlayan başarılı grubu Model Cuma akşamı Jolly Joker sahnesini şenlendirecek. İlk olarak isimlerini Roxy Müzik Festivali'nde duyduğunuz, müzik günlerinde Billboard özel ödülüyle duyduğumuz topluluk o dönemde ska pop olarak tanımlayacağımız bir müzik icra ediyordu. 2008 yılında isimlerini Model olarak değiştirmeleri hem müziklerine hem de duruşlarına yansımış oldu. Dolayısıyla sevenlerine şimdiden diyelim ki 26 Ekim Cuma günü için konsere gidebilirsiniz. Haberiniz olsun sevgili dinleyenler. Ve 27 Ekim Cumartesi Feridun Düzağaç konseri var. Yine aynı mekanda pop müziğimizin sevilen ismi Feridun Düzağaç'ta çok özel şarkılarıyla Jolly Joker İstanbul'da olacak. 30 Ekim Salı günü Engin Gürke ile 12. Perküsyon buluşmaları yine aynı mekanda gerçekleşecek. Ve 31 Ekim Çarşamba günü İskender Paydaş orada olacak. Başarılı müzisyen İskender Paydaş Zamansız Şarkılar'la Jolly Joker'da olacak. Zamansız Şarkıları bilirsiniz bu son albümü. İşte bu son albümde Kar Beyaz, Tavla, Bu Dünya, Batsın Bu Dünya ya da Bu Aşk Fazla Sana gibi sevdiğiniz eserler vardı. Onlarla da bu konser vasıtasıyla buluşabilirsiniz. O halde Model'den dinleyelim mi? Hadi dinleyelim. İlk konser onundu. Belki gidenleriniz olur, gitmek isteyenleriniz olur. Perili Sirk albümünden dinletiyorum o halde. Tam bir İstanbul şarkısı. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde de. Tatlı bir kız yaşarmış vaziyetinde. Olamaz hayır hayır, annem çok kızar buna. Beni gelere ayır, git takıl şuna buna. Şayet beni istersen bize yolla anneni. Söz veriyorum sana. Çoğunuz gitti Çeov'un Vişne Bahçesi'ne ya da Ferhan Şensoy versiyonunu izlediniz. Vişne Bahçesi olarak tiyatronun klasik metinlerinden Çeov'un Vişne Bahçesi Engin Alkan rejisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında tiyatroda bir tercih olabilir. Nihayetinde 6 günlük bir tatil söz konusu. Tiyatroda Ekim Devrimi'nden hemen önce 19. yüzyıl Rusya'sında toprak aristokrasisinin son yılları, bütün servetini kaybetmiş ve değişime, dönüşüme direnen aristokrat bir aile var karşımızda. Ellerinde kalan son kaleleri ise Vişne Bahçeli, çiftlikleri de satılmak üzere. Çehov'un en çok bilinen ve son yazdığı oyunu Vişne Bahçesi bu sezon İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneleniyor. Daha önce farklı rejilerle pek çok kez sahnelenmişti. Bu kez Engin Alkan hem yönetiyor hem de oynuyor. Peki neden Çehov? Üstelik en çok sahnelenen oyunlarından Vişne Bahçesi sorusuna ise yanıtı net olmuş Engin Alkan'ın. Klasiklerin yeniden ve yeniden seyirciye sunulması önemli diyor, ama seçimimdeki en önemli unsur metnin öne çıkardığı unsurlar ve ait olduğu zamana dair sorunsalları bakımından bugün ülkemizde yaşadıklarımızla olağanüstü paralellik taşıması diyor. İnsanlar çığlık çığlık bağırıyor ama herkes sadece kendi sesini duyuyor. Maalesef bu yangın şehrin tiyatrosundan kültür sanat yaşantımıza yayılacak diye de ekliyor. Tiyatroda kuş sesleri diyor öte yandan sevgili dinleyenler. Oyunda nihayetinde değişim arzusu kapıya dayanıyor. Dışarıda başkaldırı varken Vişne Bahçesi'ndeki o büyük şölen masasında oturanlar sokaktaki sesleri kuş sesi olarak algılıyor. Peki bugünkü eylemler, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatroları Kurum Sanatçılarının yönetmelik değişikliği sonrası düzenledikleri özerk tiyatro eylemleri de dışarıdan kuş sesi gibi mi algılanıyor acaba diye sorulmuş. Bir yüzleşmeme hali, bu görmezden gelme hali bizim gibi toplumlarda daha çok rastlanan bir refleks diyor. Herkes aynı anda konuşuyor, cümleler bir şey ifade etmiyor. Öyle bir sağırlığa dönüşüyor ki bu. İnsanlar çığlık çığlığa bağırıyor ama herkes sadece kendi sesini duyuyor. Maalesef bu yangın şehrin tiyatrosundan kültür sanat yaşantımıza yayılacak. Burada yapılan bir takım değişikliklere meslekten insanlar dikkat çekmeye çalışıyor ama sesimizin cılız çıktığı algılanıyor. Zannediyorlar ki bu sadece tiyatro yapanların sorunu. Oysa hepimizin benzer sorunlar yaşadığı idrak edilmiyor diyor. Evet, çeşitli polemiklerle karşımıza çıktı şehir tiyatroları ve elbette protesto eylemleriyle sevgili dinleyenler. Ama bir yüzleşmeme hali diye tırnak içinde belirttiği Engin Alkan'ın Vişne Bahçesi'ni alternatif bir etkinlik olarak sizlerle paylaşmak istedim. Bu bayram belki gitmek istersiniz. Nasıl da bağladın beni? olmam lazım de. Seni tanımam bilmem lazım de. Dudaklarıma bir veda lazım de. Öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan nasıl da tiyatro gibi sinemayı da tercih edebilirsiniz. Sinema alanındansa bu cuma vizyona girecek olan bir film var. Görücüye çıkan İranlı yönetmen Bahman Gobadi'yi belki bilirsiniz. Nereden bilirsiniz? Sarhoş Atlar zamanından. Gergedan Mevsimi filmi cuma günü gösterime giriyor. Önemsediğim yönetmenlerdendir. Film eleştirmenleri ikiye böldü sevgili dinleyenler. Filmde İran'da 30 yıl tutuklu kalan İranlı şair Sahel Farzan'ın hayatı ve 30 yıl sonra hapishaneden çıkması eşini aramak için İstanbul'a gelmesini anlatıyor. Filmde Monica Bellucci ile birlikte Beren Saat'in de sevişme sahneleri bulunuyor. Ancak Saat'in sahnelerinin flu olması dikkat çekmiş. Monica Bellucci, Behruz Vosoğlu, Yılmaz Erdoğan, Caner Cindoruk'un yanı sıra Beren Saat'in de rol aldığı Gergedan Mevsimi'nin basın gösterimi yapıldı. Eleştirmenlerin görüşleri şöyle. Atilla Dorsay ben çok beğendim diyor. Bahman Gobadi'nin en iyi filmi diyor. Trajik bir aşk üçgeni bizim için ilginç olan Boğaziçi'nde noktalanıyor. Evrensellik, müthiş şiirsel anlatım nedeniyle Martin Scorsese da filmi çok beğenmiş ve dağıtımını üstlenmiş. Görülmesi gereken bir film diyor. Uğur Vardan çok stilistik bir çalışma olmuş ama bu stil içinde duyguların seyirciye geçmediği kanaatindeyim. Gobadi'nin eski yapıtlarının saflığını, masumiyetini ve içtenliğini bulamadım diyor. Alper Turgut çok kötü bir film. İran sinemasına bir saygım var, sevgim var. Bu İran sineması değil, çakma İran filmi olmuş. Diyaloglar yok, görüntü kötü, oyuncular görevini yapmışlar diyeyim. Siyasi bir mesajı da yok filmin diyor. Serdar Akbıyık İran devrimi gibi bir konuyu bir film eğer alt metin olarak kullanıyorsa onun siyasi göndermeleri olmasını bekleriz. Bu filmde hiç gönderme yok, oyunculuklar derseniz başrolde oynayanın neredeyse ise diyaloğu yok diyor. Oyuncu Türkçe bilmediği için karşısındaki arkadaşlarının Türkçe söylediklerine mimik olarak dahi tepkisini göremiyoruz diyor. Öte yandan Ömür Gedik çok yavaş, çok ağır ve acıklı bir hikaye. Oyunculuklar gayet iyi ama bazı sahnelerde farklı diller konuşuluyor. Konuşulduğu için tepkilerde de problem olmuş diyor. Beni çok alamadı. Çok acıklı bir hikaye olduğunun farkına vardım ama o acının içine girebildiğimi söyleyemeyeceğim demiş dipnot olarak. Evet, İranlı yönetmen Gobadi önemsediğimiz yönetmenlerden. Tabii bu filmi nasıldır? Gidip görmek lazım. Sinema eleştirmenlerinin söylediklerine, hangisinin söylediğine katıldığımızda o zaman ancak karar verebileceğiz ama bu cuma gösterime giren filmlerden bir tanesi Gergedan Mevsimi sevgili dinleyenler, haberiniz ola diyoruz. Evet, Atilla Dorsay çok övmüş ama diğer sinema yazarları pek beğenmemişler. Ele avuca sığmazdı deli gönlüm, bir zamanlar neredeydi şimdi nerede? İster güneş ol yak beni, yağmur beni, aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni, aklım başka, duygularım başka yerde. Bir deli rüzgar savurdu beni böyle, umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni, zincirleri yüreğimin artık sende. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni, zincirleri yüreğimin artık sende. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni, zincirleri yüreğimin artık sende. zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Zincirleri yüreğimin artık sen. Geldik programın sonuna, veda vakti sevgili dinleyenler. Önümüzde uzun bir tatil olacak ama bayram tatilinin hemen ardından tekrar buluşacağız sizlerle. Hem kendi içimizde hem de memlekette oldukça fazla sorun var. Bunları tek tek bayram öncesi aktarmanın ya da gündeme getirmenin çok da gereği yok diye düşündüm. Çünkü bayramlar çocukluğumuzdan bu yana hep neşe, sevinçtir bizler için. Dolayısıyla da biraz bayram çocuklarındır aslına bakarsanız. Çevrenizde var mı bilmiyorum ama varsa eğer bu bayram en azından onlar için bir şeyler yapın. İyi bayramlar diliyorum. Her şeye rağmen tüm dediğim gibi hani gündemde yer alan sorunlara rağmen 3 nokta koyup ya da virgül koyup en azından 3-5 gün dinlenin. Umarım keyifli geçer. Bunun dışında 29 Ekim'de bayramın hemen ardından karşımızda. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 89. yılı Cumhuriyet Bayramımız da şimdiden kutlu olsun diyelim. Ardından burada olacağız. Tekrar buluşuncaya kadar keyifli günler diliyorum herkese. Hoşçakalın. Aşk yeniden